نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أوالي قبل يوتي ننيوسي نفسيان كيش ننوصيانين لغزان يويسوا لزيما لكم جاء الله سبحانه وتعالى، سؤال لكم رب الله سبحانه وتعالى. ولقد فاز المتقون، نكو حقيقة ومفاول ولمن جاء الله سبحانه وتعالى. كما نفسيما الله سبحانه وتعالى katika Qur'an, hadha dhikrun, huu ni ukumbusho. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, na kwa hakika wana wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala mafikio yaliyokuwa mazuri, mafikio yenye kushukuriwa. Kwa maana wale ambao watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wale wanaomwogopa yeye Allah azza wa jalla hapa duniani. Hivyo basi, yule ambaye atahitaji kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, apate neema mbalimbali huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakiwa mtu huyo awe katika wacha Mungu, awe katika wale ambao wanaomwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale ambao wenye kumwogopa yeye hao ndio ambao watafaulu. Wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio ambao pepo imeandaliwa kwa ajili yao, hao ndio watakaoingia peponi. Hivyo yule ambaye anahitaji neema mbalimbali alizoziandaa Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake, pepo ambayo ina neema mbalimbali, neema ambazo jicho halijapatapo kuona, sikio halijapatapo kusikia, wala fikra za mwanadamu hazijapatapo kufikia katika kuzifikiria neema hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziandaa kwa ajili ya waja wake. Watu wanatakiwa wafanye pupa, wafanye juhudi, wawe na jitihada, watumie nguvu zao kwa ajili ya kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wafanye hayo lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili waweze kuyapata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa ajili ya wale ambao wanamcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, hakika ya wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi wana wao mbele ya Mola wao wana wao huko kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, mabustani, wana wao pepo, pepo ambayo ina neema mbalimbali kama tulivyotangulia kuzieleza neema hizi, kwamba jicho halijapata kuona wala sikio halijapata kusikia. Katika aya hii akasema Sheikh Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi, yukhbir ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atoa habari, bima a'addahu lilmuttaqina, kwa yale aliyoyaandaa yeye Allah subhanahu wa ta'ala kuwaandalia wacha Mungu, lilkufri walmaasi, aliyoyaandaa kama zawadi kwa wao kwa sababu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ukafiri, yani kumpinga yeye Allah subhanahu wa ta'ala, au kupinga mafundisho ambayo amefundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia wale wenye kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala fil ma'siya, katika ma'siya, wale ambao wanatembea katika ardhi hii kana kwamba ardhi ni yenye miba, wanatembea kwa tahadhari ya hali ya juu, kwa maana zile miba ni mfano wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, na zile sehemu zingine ambazo mtu aweza kukanyaga ni mfano wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha na ameyaridhi. Kwa maana mtu atembea katika ardhi hii afanye miamala yake mbalimbali, iwe ni miamala ya kibiashara au namna nyingine yoyote, afanya mambo yake kwa kuangalia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamrisha ili yatekeleze. Lakini pia anatembea, anafanya mambo yake mbalimbali kwa kuchunga yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza ili ajiepushe na mambo hayo. Kwa hiyo anatembea kwa tahadhari ya hali ya juu. Kwa kuwa hawa wanafanya namna hii, wanafanya mambo yao katika ulimwengu huu, katika dunia hii, mambo yao wanayafanya kwa tahadhari, Allah subhanahu wa ta'ala akawaandalia pepo, pepo ambayo kuna aina mbalimbali ndani yake ya neema, walaishi salim, pia kuna maisha ambayo ni salimu, ambayo yamesalimika, maisha ya raha, maisha ambayo hayana taabu, hayana kuchoka, hayana usingizi, yani ni raha mwanzo mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waja wake hawa ambao wanamwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala pepo ambayo ina neema namna hiyo. Waqala Allahu 'azza wa jalla, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wana wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kufaulu, wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio watakaofaulu. Katika aya zilizotangulia Allah subhanahu wa ta'ala, yani kabla ya kuitaja aya hii, Allah subhanahu wa ta'ala alitaja hali ya wale wenye kufanya maasi, kisha baada ya hapo akataja mafikio au mwisho wa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, faqala inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala hao ndio wenye kufaulu, yani alladhina taqu sukhta rabbihim, wale ambao wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala, wamemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ili asiwachukie, wamefanya yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ili kujiepusha na kuchukiwa na Allah azza wa jalla, bitamassuki bitta'a, kwa kushikamana na taa yake Allah subhanahu wa ta'ala, watu wakashikamana na mambo ambayo ni katika mambo aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ni katika taa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. lakini pia wankifaf amma yakrahuhu, pia kujizuia na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akirikwa nayo, Allah subhanahu wa ta'ala ayachukia mambo hayo. Falahum mafaz, basi wao watapata kufaulu, wao ndio watakaofaulu. Inda Allahi azza wa jalla, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa bu'du minan nar, lakini pia watu hawa watawekwa mbali na moto. Hivyo basi ndugu zangu katika imani, tuwatakiwa sisi tujitahidi ala kulli hal, tujitahidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yetu mbalimbali ambayo tunayafanya, miamala yetu ya kibiashara, tuangalie ni yapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ayaridhia katika biashara na ni yapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ayachukia katika biashara, ili tuje kuwa ni wenye kufaulu inda Allahi azza wa jalla. Usighurike na wale ambao waenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha ukaona wanafanikiwa na wewe ukatamani kuwa kama wao, na ukapita njia zisizokuwa sahihi, njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala azichukia na zitakupelekea wewe katika kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wake ukawa ni kuingia katika moto wa Allah azza wa jalla. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، tumeangalia katika khutba ya kwanza kwamba wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah asema hao ndio watakaoirithi pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, pepo ambayo ameiandaa kwa ajili ya wale wenye kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni kwa namna ipi utaweza kuwa wewe ni katika wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Utaweza kuwa katika wale wanaomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kufahamu ni yapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ayaridhia na ni yapi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ayachukia? Ni yapi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyafundisha na ni yapi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyakataza? Ukisha yafahamu hayo na ukayafanyia kazi, ndipo wewe utafikia katika daraja hiyo ya uchamungu. Kwa maana ili watu waweze kufikia huko, ni lazima watu watafute ilmu, watu wasome ilmu ya kisheria. Na msingi, miongoni mwa misingi ya da'wa salafia, da'wa ya wema waliotangulia, msingi miongoni mwa misingi yake ni kutilia umuhimu katika suala zima la kutafuta ilmu, suala la kusoma ilmu ya kisheria ni msingi miongoni mwa misingi ya da'wa salafia, na huu ndio mwenendo wa wema waliotangulia. Wao walikuwa wakitilia umuhimu suala la kutafuta ilmu, wanasafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine kwa ajili ya kutafuta ilmu. Watu wanatoka majumbani mwao kuwafuata wale ambao wanafahamu, ili wawafundishe yale ambayo wao wayafahamu na wao hawayafahamu. Yaani wale wenzao wanayafahamu, maulama, masheikh, na wao hawayafahamu, wanawafuata ili waweze kufundishwa, waweze kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuifahamu na kufanyia kazi, ndipo ambapo watu watafikia katika daraja hiyo. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, basi fuateni. Hii kutafuta ilmu ya kisheria, kutilia umuhimu kutafuta ilmu ya kisheria ndiyo njia ya wema waliotangulia. Kwa watu wanatakiwa waifuate njia hiyo, wala tattabi'u subula, wala msifuate vijia vingine. Fatafarraqa bikum an sabili dhalikum waswakum bihi la'allakum tattaqun, hayo akuhusieni ili nyinyi muweze kuwa wacha Mungu. Muyafanye hayo, mufuate njia hiyo ili muweze kuwa wacha Mungu na mupate yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wacha Mungu. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa anna hadha sirati mustaqiman, kwa maana hadhihi al-ahkam, hadhihi al-ahkam, hizi hukumu na yale yanayoshabihiana nayo katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyabainisha katika kitabu chake na akayaweka wazi kwa waja wake, hiyo ndiyo njia ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuwafikisha waja wake kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watu watafute ilmu, wakishatafuta ilmu watafahamu mambo mbalimbali yanayohusiana na dini yao, wakiyatekeleza hayo basi itakuwa ni njia itakayowafikisha wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila dari karamatihi, na itawafikisha wao katika nyumba ya utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni janna, itawafikisha watu katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uhu, ifuateni hiyo njia, kwa maana ifuateni ili muweze kufaulu, ili muweze kuwa katika wale watakaofuzu inda Allahi azza wa jalla. Wala tattabi'u subula, wala msifuate vijia vingine, bi maana ni at-turuq, vile vijia ambavyo vinakhalifiana lihadha tariq, vinakhalifiana na njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa alingania katika njia hiyo. Tunatakiwa tufahamu, enyi ndugu zangu katika imani, ya kwamba hakuna namna ambayo itawawezesha watu kupita katika njia ya sunna illa bil ilm. Hakuna namna itakayowawezesha watu wale wanaojinasibisha na sunna, hakuna namna yoyote itakayowawezesha wao kupita katika njia hiyo ya sunna illa bil ilm, isipokuwa kwa ilmu, ilmu ambayo yakshifu alhaqaiq, inawapambanulia watu, inawawekea watu wazi haki mbalimbali, inawawekea watu wazi haki kwamba hii ni haki na hii siyo haki, wayuniru tariq, lakini pia inaiangaza njia ili watu waweze kupita katika njia hiyo. Inawaangazia watu njia hiyo ilmu, kwa maana ili watu wanaojinasibisha na sunna waweze kuifuata sunna kama wanavyojinasibisha nayo, basi ni lazima watafute ilmu. Falihadha qala Allah ta'ala, na kwa sababu hii ndiyo akasema Allah tabaraka wa ta'ala linabiyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, qul, sema linnas, kuambia watu, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ai tariqi, kwa maana hii ndiyo njia yangu, adu'u ilaiha, hii ndiyo njia yangu ambayo ninalingania watu wapite katika njia hiyo, nayo ndiyo njia ambayo yenye kuwafikisha watu hao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili hali wakiwa wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo mutadhamminatu lil ilmi bil haqqi wal amal bihi, njia ambayo yenye kufungamana, njia inayofungamana na ilmu, kuifahamu haki, wal amal bihi, na kuifanyia kazi haki. Yaani umeshaifahamu haki, watakiwa uifanyie kazi haki hiyo. Hiyo ndiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ikhlasi dini lillah, na kumtakasia dini Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lah, kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, Allah ambaye hana mshirika. Watu wafanye mambo mbalimbali, yale ambayo wanayafanya kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wayafanye lillah, wayafanye kwa ajili ya Allah, na wasifanye ili waonekane na watu kwamba hawa ni wafanyaji wa mambo haya, au wamsaidia mtu ili uonekane na wewe ni katika wale wanaowasaidia watu. Kisha baada ya hapo wabatilisha yale uliyoyafanya kwa kusimulia watu kwamba fulani nimemfanyia hivi, fulani amefika pale, mimi ndo nilianza hivi nikafanya hivi akafikia katika hali hii. Wengi katika watu wanafanya mambo, wanadai ya kwamba wanafanya lillah, walakin la yafaluna lillah, lakini watu hao ukiangalia katika uhakika wake hawafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi waliowasaidia watu kisha wakawa wanawasimanga, wanawasimulia watu wengine kwamba wewe, mimi ndiye niliyekufanyia hivi, mimi ndiye niliyekufanyia hivi. Mtu waweza ukawa washangaa, je, huyu amefanya lillah au alifanya ili aonekane kwamba anisaidia mimi? Kwa watu watakiwa wamtakasie matendo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ad'u ila Allah, njia hii ndio njia ambayo inalingania kwa Allah, yani ninawahimiza watu katika kufanya ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ria, bila ya kutaka wasikike au waonekane, na walingania watu wafanye matendo yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ninayafanya hayo ala basira, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ninayafanya hayo ala basira min dini, kwa maana nikiwa na ilmu ya dini yangu, kwa maana ala ilmu wa yaqin, ninafanya hayo kwa ilmu na yaqin. Na hivi ndivyo ambavyo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aseme kuwaambia watu kwamba mimi ninawalingania watu ala basirati, katika ilmu, yani bil ilmu wal yaqin, ana wa man ittaba'ani, mimi na wale ambao watanifuata, wale wenye kunifuata mimi, kwa maana wale ambao ni wenye kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam watakiwa wawaite watu, wawalinganie watu ala basira, kwa masikitiko ya hali ya juu. Waweza kuta mtu anaingia katika da'wati salafia, anaingia katika sunna, lakini bado anakuja na misingi yake aliyotoka nayo katika utabliki. Anafika katika sunna, anajinasibisha na sunna, anajinasibisha na msalaf, lakini bado mgongoni kwake amebeba misingi yake ya utabliki, amebeba misingi yake ya ufawarij, amebeba misingi yake ya aina mbalimbali ambayo inakhalifiana na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ajivesha maviremba, awalingania watu, lakini misingi yake mwenyewe bado haijakaa sawasawa. Kwa hiyo watu wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wayafahamu yale ambayo ameyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, wayafahamu yale ambayo ameyakataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wayafanyie kazi yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wajiepushe na yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, ili waweze kufikia katika daraja ya uchamungu. Ayuha nnasu ibadallah, wal ilm, na ilmu hii ilmu ambayo twahimizana tuisome, ilmu ya kisheria, na twasema ya kwamba ni msingi miongoni mwa misingi ya da'watu salafia, ni husnun hasin, ni ngome iliyokuwa madhubuti, wa dir'un matin, na ni silaha ya vita iliyokuwa imara. Mtu akishakuwa na ilmu hawezi akatetereka, hawezi akatingishwa, akatingishika, atasimama katika msimamo wake uliokuwa thabit. Man tahassana nabihi, yule ambaye atajikinga na ilmu, wukia sharra kathira, basi huyu atakingwa na shari zilizokuwa nyingi. Yule atakayejikinga na ilmu akafanya ilmu kuwa ndiyo ngome yake, ilmu ndiyo nguo yake ya kivita, basi atakingwa na shari zilizokuwa nyingi. Na yule ambaye atakuwa kinyume na hivyo, basi itakuwa ni rahisi zaidi kwake yeye kuingia katika shari. Na ilmu ni jambo ambalo sisi twahimizana ni jambo la muhimu mno. Angalia Nabiyullah Musa alayhi salam, Nabi Musa alayhi salam pale aliposema, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Musa lifatahu, na pindi aliposema Musa kumwambia kijana wake, la abrah hatta ablagh majma' al-bahrain au amri hukba. Musa alayhi salam alipoulizwa ni nani ambaye ana ilmu